लीजिए, मैं फिल्म अमृत से एक गीत पेश कर रहा हूं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। होता है कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आंख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना।